Niezauważona, czy też pominięta planeta. Brian Eno, muzyka z instalacji. Mówiłem o tym, że dzisiaj również coś w rodzaju suplementu, czyli artyści, którzy inspirowali się twórczością Briana Eno, ale tworzyli już na własne konto, krótko mówiąc. Na początek The Orb, zespół, który Brianowi Eno zawdzięcza bardzo wiele, mimo tego, że nie tylko ambient w ich wykonaniu znamy, ale również i techno, i house, i różne inne gatunki elektroniczne generalnie. No ale posłuchajmy, jak Alex Patterson i Chris Weston, i również Thomas Fellman. Ten skład się zmieniał. Alex Patterson jest jedynym muzykiem, który w grupie The Orb gra od początku do końca, że tak to ujmę. Teraz posłuchamy fragmentu płyty UF Orb z roku 1992, utwór UBE. objective contents of thoughts. Power to shine in the physical, third world, but more space. OOBE, utwór, który to są właśnie niemalże finałowe słowa utworu OOBE z płyty UF Orb, grupy The Orb, rok 1992. Warto dodać, że ta płyta wkrótce po ukazaniu dotarła na sam szczyt brytyjskiej listy bestsellerów albumowych, co przy takiej muzyce to naprawdę wyczyn nie lada. Alex Patterson z kolegami. Innym zespołem, który wiele zawdzięcza Brianowi Eno, jest grupa Underworld. Nie bez kozery Carl Hyde nagrał z Brianem Eno, swoim mistrzem, dwie płyty. Posłuchajmy teraz fragmentów wykonania grupy Underworld. Na początek utwór z płyty Dub No Bass With My Headman. Thank you. Yeah. To był fragment płyty Boku Fish grupy Underworld z roku 1999. Kompozycja Push Downstairs. Świetna płyta. Także nie ma się co dziwić, że trzecie miejsce na brytyjskiej liście przebojów albumowych. Trzecim zespołem, który czerpał inspiracje z twórczości Briana Eno, oczywiście to nie jedyne trzy, ale te akurat dzisiaj jakoś tak mi się zmieściły obok siebie, dosyć podobna stylistyka, to też istotne. Tym trzecim zespołem jest grupa, którą prowadził Graham Massey, 808 State. W roku 1996 ukazała się płyta Don Solaris i na niej utwór Lopez, który wydany na singlu całkiem nieźle sobie radził na listach przebojów w Wielkiej Brytanii. Natomiast my tutaj posłuchamy szczególnego remiksu tego utworu, mianowicie remiksu przyrządzonego przez samego Briana Eno. Dodam jeszcze w ramach ciekawostki, chociaż pewnie niektórzy z Państwa poznają, że w roli wokalisty w utworze James Dean Bradfield z grupy Manic Street Preachers. Yeah! Lopez. Utwór z płyty Don Solaris grupy 808. Oczywiście, natomiast to był remix przyrządzony przez Briana Eno. Gościnnie, wokalnie James Dean Bradfield. 808 State, wcześniej Underworld i The Orb. Spadkobiercy, zespoły, artyści, którzy inspirowali się twórczością Briana Eno. I to na dziś już prawie wszystko, mimo że zostało jeszcze trochę czasu. Prawie wszystko, dlatego że ostatnia kompozycja, mimo że we fragmencie, to będzie bardzo długi fragment. Dodam, że za tydzień zapraszam Państwa o godzinie pierwszej, audycja skrócona o godzinę. Co będzie? Jeszcze nie wiem, ale coś interesującego postaram się wymyślić. Na zakończenie fragment ostatniej regularnej płyty Briana Eno, jak na razie, Reflection z roku 2017. Płyta ukazała się w styczniu i była nominowana nawet do nagrody Grammy w kategorii najlepszy album z muzyką New Age, czyli krótko mówiąc znowu ambient. Reflection, Briana Eno, Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Thank you.

Autopromocja.